Despre propunerea procurorilor de emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele lui Radu Mazăre și efectele schimbărilor climatice se văd din ce în ce mai mult, avertizează meteorologii. Sunt deja ninsori în Algeria și Maroc, dar și temperaturi de peste 47 de grade cu plus în Australia. Trecerea climei de pe o stare pe altă stare se face cu aceste reconfigurări ale tiparelor vremii. În altă parte trebuie să ne și adaptăm. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Polițistul acuzat de pedofilie a fost arestat preventiv, va sta după gratii în următoarele 30 de zile. Decizia judecătoriei sectorului 6 nu este definitivă, dar este executorie, așa că suspectul a ajuns deja în arestul Poliției Capitalei. Între timp, anchetatorii fac cercetări în peste 15 cazuri de agresiuni sexuale cu autor necunoscut, pentru a vedea dacă există sau nu o legătură între ele și polițistul de la Brigada Rutieră. În urma cazului, ministrul de interne a declanșat un adevărat scandal după ce în spațiul public a cerut demisia. Carmen Dan propune destituirea șefului Poliției Române, a și prezentat demisia acestuia premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului vrea să discute astăzi cu Bogdan Despescu înainte de a lua o decizie în privința unei eventuale înlocuiri a chestorului de la conducerea Inspectoratului General a Poliției Române. Elena Tudor vine cu toate explicațiile. Carmen Dan îi acuză pe șefii poliției că nu și-au asumat greșelile comise în acest caz, că nu au informat-o la timp și că au tolerat tergiversarea dosarelor deschise până acum pe numele agentului agresor. Ce s-a întâmplat cu toți șefii care au fost în această perioadă informați despre existența unor astfel de acuze față de un polițist? Nu mi-explic nici de ce informația primară despre evenimentul din data de 5 ianuarie nu a fost raportat sau a fost raportat cu întârziere ministrului. În același timp, ministrul de interne i-a cerut șefului serviciului omoruri din cadrul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, să renunțe la funcție. Și asta după ce prima faptă penală de care ar fi suspectat polițistul Eugen Stan s-ar fi prescris, susține ministrul. Este vorba despre o faptă din 2009. Aștept ca șeful acestui serviciu să facă un pas în spate. Așa cum aștept să facă acest pas în spate și șeful de la control intrer din cadrul brigăzii rutiere. Declarațiile doamnei ministru sunt deja contestate. Parchetul Capitalei anunță că nu s-a prescris cazul din 2009. Ancheta este în continuare deschisă și se adună probe. În opinia procurorilor, cele declarate de ministrul de interne denaturează sau ignoră aspecte importante ale anchetei. Iar faptul că ministrul a pronunțat numele comisarului Radu Gavriș este criticat de mai mulți specialiști. Împreună cu echipa sa de la Serviciul Omoruri, Radu Gavriș are performanțe neatinse de nicio altă structură similară din Europa, spun aceștia. Expertul criminolog Dan Antone spune că nu e niciun caz de competența ministrului să ceară demisia șefului serviciului omoruri. Cel care era intrituit să ia măsuri împotriva polițiștilor era procurorul de caz. El este cel care stabilește dacă polițiștii au acționat corect sau nu, pentru că el i-a delegat această infracțiune nefiind de competența serviciului omoruri. Radu Gavriș a criticat vehement acum câteva săptămâni modificarea codurilor penale. Este polițistul care spunea că după modificările dorite de parlamentarii puterii, un copil victima unei agresiuni ar urma să fie pus față în față cu un pedofil. S-a vorbit mult în aceste zile și despre testările psihologice, cine face aceste teste și mai ales cine își asumă responsabilitatea pentru ele. Purtătorul de cuvânt al IGPR spune că testele sunt omologate și realizate de specialiștii Ministerului de Interne. Pe de altă parte, directorul general al Colegiului Psihologilor din România acuză la Europa FM exact contrariul. Nimeni nu cere parafa colegiului. Mai mult, susține că aceste teste ar fi cumpărate de la diverse firme care le redactează și nu sunt luate neapărat de la psihologi. Îi ascultăm pe purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgană, și pe directorul general al Colegiului Psihologilor din România, Iulian Ștefan. Testările psihologice sunt efectuate de psihologii fiecarei unități în parte. Așadar, polițiștii sunt testați de psihologi din cadrul Poliției Române, jandarmii din cadrul Gendarmeriei și așa mai departe. Să ia în considerare schimbarea acestor baterii de teste. Testele nu sunt produse de către psihologi și nu sunt adaptate de către psihologi, ci de către niște societăți comerciale. Testele au fost achiziționate de pe piața internațională după criteriu economic, adică trebuie să fie mai ieftine. Ele se traduc și se editează un manual al acestui test. Colegiul Sergio nu cunoaște condițiile de etalonare și de validare a acestor teste. Am rămas surprinși și noi, de acum un an și jumătate, că sunt teste pe piața românească, care nici măcar nu sunt notificate la colegi, adică nici nu știm de ele. A comentat acest subiect și ministrul de interne, Carmen Dan. Aceste testări trebuie să fie însoțite de fișe de cunoaștere întocmite de superiorii ierarhici. În plus, este sarcina structurilor de integritate și a celor de protecție să dețină informații despre posibilele vulnerabilități ale unui angajat. Cu această ocazie, am aflat cu stupefacție că în majoritatea unităților din Poliția Română se folosesc teste psihologice fără licențe. Ascultați știrile Europa FM. Instanța Supremă rea în discuție astăzi propunerea procurorilor de emitere a unui mandat internațional de arestare pe numele lui Radu Mazăre. În ciuda controlului judiciar, fostul primar al Constanței a plecat de Crăciun în Madagascar, cerând autorităților insulei să-i acorde azil politic. Radu Mazăre spune că este o victimă a justiției în România. Fratele său, Alexandru Mazăre, se află și el în Madagascar. Acesta spune că este în vacanță. Autoritățile au descoperit acest lucru săptămâna aceasta, când la tribunal era programat un nou termen în dosarul de corupție în care sunt anchetați cei doi. Mai multe spitale din țară vor primi echipamente noi, computere tomograf și aparate de rezonanță magnetică. Printre beneficiare se numără și Spitalul Județean din Teleorman, care din păcate nu are personal care să folosească aceste echipamente de ultimă generație. Spitalul are de mai mulți ani un mamograf care nu a fost niciodată folosit, pentru că singurul radiolog competent a plecat în Franța. Carmen Dumitrescu transmite. Spitalul Județean de Urgență din Alexandria urmează să primească un computer tomograf, un aparat de rezonanță magnetică și un sistem informatic nou. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu, după ce a participat la ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția de echipamente spitalicești desfășurate astăzi la Palatul Victoria. De echipamentele noi au beneficiat 33 de spitale din capitală și din țară care nu au în prezent aceste dotări. În privința Spitalului Județean din Alexandria există totuși o problemă: lipsa personalului calificat să utilizeze aceste echipamente de ultimă generație. Dovadă în acest sens stă mamograful existând de mulți ani în Spitalul Județean, care n-a fost niciodată folosit pentru că singurul medic radiolog competent să-l utilizeze a plecat cu ani în urmă să muncească în Franța. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Situația se repetă în Slobozia. Spitalul Județean de Urgență din localitate se numără printre unitățile medicale care dețin computer tomograf și RMN. Nu sunt însă și medicii specialiști care să le utilizeze. Posturile au fost scoase la concurs de mai multe ori, însă niciun candidat nu s-a prezentat la examen. Mădălin Sofronie transmite. Computerul tomograf există la spitalul din Slobozia de aproape 10 ani, iar aparatul cu rezonanță magnetică a fost cumpărat în urmă cu 4 ani cu fonduri de la Consiliul Județean Ialomița și a costat peste 400.000 de lei. Deși aparatele există și sunt funcționale, spitalul din Slobozia are nevoie de medici specialiști care să le folosească. Numai în 2017 posturile vacante au fost scoase la concurs de 3 ori, însă candidații au refuzat să se înscrie. În prezent, ialomițenii care au nevoie de investigații medicale cu acest tip de aparate sunt transferați către spitale și clinici private din București sau Constanța. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Direcția Națională Anticorupție cere pedeapsă maximă pentru socialdemocratul Darius Vâlcov, acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Era fost ultimul termen în judecat al dosarului. Pe vremea când era primar de Slatina, politicianul ar fi primit comision din aprobarea unui contract public. La perchezițiile făcute în acest dosar, anchetatorii au găsit 3 lingouri de aur și 170 de tablouri. Ascultați știrile Europa FM. Ninsorile din Algeria și Maroc, temperaturile de peste 47 de grade din Australia, frigul din Florida și încălzirea vremii. Toate acestea sunt o înlănțuire de perturbații care sunt efectele schimbării climatice. Iarna nu mai este iarnă, ci primăvară, după cum putem vedea și la noi în țară. Trebuie să ne obișnuim cu aceste schimbări climatice, a explicat la Europa FM climatologul Roxana Bojariu de la ANM. E vorba de un episod în care aerul rece dinspre nord a coborât în zone din vestul Europei și a dislocuit practic aerul cald de acolo, în așa fel încât avem această perturbație. A ajuns aerul rece până la latitudini atât de joase. Trecerea climei de pe o stare pe altă stare se face cu aceste reconfigurări ale tiparelor vremii. Pe de altă parte, trebuie să ne și adaptăm. Sunt niveluri de la care nu ne mai putem întoarce înapoi. În Sahara s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 25 de centimetri în urma unei furtuni care s-a abătut peste regiune la sfârșitul săptămânii trecute. În Grecia, 500 de demonstranți au luat cu asalt aseară Ministerul Muncii, 50 dintre ei au ajuns până la etajul 8, în biroul ministrului. Ei protestează față de restrângerea dreptului la grevă, o condiție stabilită de creditorii internaționali în schimbul fondurilor de salvare. Guvernul de la Atena urmează să introducă în Parlament o legislație care ar putea limita frecvența grevelor în țară spre supărarea sindicatelor. Parlamentarii urmează să voteze reformele înainte de reuniunea ministrilor de finanțe din zona euro. Pe 22 ianuarie aceștia vor evolua progresele Atenei. Știrile Europa FM la final, vreme mult mai caldă decât ar fi normal astăzi în regiunile intracarpatice, dar și în extremitatea de sud și sud-est a țării, în Moldova și local în Muntenia și Oltenia. Temperaturile sunt cele normale pentru început de ianuarie. Maximele vor fi cuprinse astăzi în țară între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade în dealurile Crișanei. În sud și sud-vest, pe arii restrânse se anunță ploi și burniță, la munte vor fi precipitații mixte. Cel mai mult noros astăzi în capitală, vor fi posibile ploi slabe sau burniță, vânt moderat și o maximă care se va situa în jurul valorii de 5 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Dinamo renunță la 3 dintre jucătorii aduși de fostul director general Adrian Mutu. Rivaldinho, Jeremy Bochila și Maxi Oliva nu vor face pregătirea de iarnă cu echipa și au fost puși pe lista de transferuri. Până când își vor găsi contracte, ei se vor antrena separat. Brazilianul Rivaldinho, fiul fostului câștigător al Balonului de Aur, Rivaldo, a petrecut un an în Ștefan cel Mare, timp în care a marcat 6 goluri, 4 în actualul sezon, cel mai important fiind acela din remiza 1-1 cu Athletic Bilbao din Europa League. Congolezul Bochila a fost un eșec total, a înscris o singură dată în 13 meciuri, iar argentinianul Oliva a jucat în 20 de partide pentru Dinamo, începând din 2016, dar nu a reușit să se impună ca titular. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj, a obținut prima victorie în grupele principale ale FIBA Europe Cup, 85-81, în deplasare la formația belgiană Belfius Monsaino. Conduși la 5 puncte cu 7 minute înainte de final, ardelenii au încheiat meciul în forță cu 14 puncte consecutive. Nu s-a remarcat un singur jucător, Sakic, Watson, Cromach, Kalnicenko, Drunghilas și Lapornic au marcat fiecare peste 10 puncte, iar Baru a reușit 9 puncte și 8 recuperări. Rămasă singura reprezentantă a României în cupele europene la basket masculin, UBT Cluj a pierdut primul meci pe teren propriu cu Donar Groningen și îl va juca pe următorul în Cipru săptămâna viitoare cu Keravnos. Sebastian Loeb a câștigat etapa a patra a raliului Dakar. În continuare, alături de copilotul cu care a devenit multiplu campion mondial de raliuri, Daniel Elena, Loeb a fost urmat de alte două echipaje Peugeot, cel condus de Carlos Sainz și cel al liderului clasamentului general, Stefan Petranzel. La clasa Moto, ieri s-a impus un alt francez, Adrian Van Beveren, în timp ce campionul antitră Sam Sunderland, lider și acum la general, a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme medicale. Românul Emanuel Gheneș a sosit al 29-lea, cea mai bună clasare de până acum în actuala ediție a raliului Dakar, care se desfășoară în Peru, Bolivia și Argentina. Deci ne pleacă și Rivaldinho, ultima... Da, pleacă valorile din țară. Da, ultima valoare braziliană pe care o mai aveam și noi aici în fotbal. Da, și Modică e la turci. Da, îl adusesem pe Rivaldinho în România să facem și noi treaba, a venit Rivaldo pe la meciuri. Băi, era un eveniment, na. Adică chiar a fost treabă de marketing așa și nu știu ce le-a venit. Cu spectatorii acum. Da. Și li s-o fi părut că omul a dat și el 6 goluri, adică la nivelul de goluri al lui Dinamo, ca să zic așa, n-a fost rău. Păi până și brazilienii pleacă din țara asta. Da. Nu se mai poate. Până și ei se ducă în Brazilia. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Și One of Us, 7:17. Bună dimineața, prieteni. Uite aici începe deșteptarea. Sunt încă sub influența știrii că ne pleacă și brazilienii din țară. Ai noștri au plecat de mult, sunt prin Madagascar. Doar autoritățile ce mai rămân în România, din câte văd, ce își fac treaba. Da, asta e. Remarcăm că rămân autoritățile în țara asta cu efectele de rigoare. Da, nu putem să nu vorbim și în dimineața asta despre cazul polițistului pedofil care ia amploare. Domnul acesta pare să fie implicat în multe infracțiuni pe care le-ar fi comis an la rând în timp ce era agent operativ. Unele acuzații sunt absolut șocante. De pildă, într-un incident din 2015 a atacat o femeie în holul unui bloc în timp ce el era în uniform. Adică omul era la treabă și a văzut-o pe doamna. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut. A urmărit-o până în holul blocului, a agresat-o acolo, a ieșit scandal mare. A intervenit soțul, s-a lăsat cu bătaie. Au venit polițiștii de la secția 18 care l-au încătușat. S-a deschis apoi un dosar penal, iar cercetarea a ajuns la biroul de control intern din poliție, unde dosarul ăsta a fost îngropat. Vă vine să credeți? Adică... poate doar amânat din când în când. Adică... da, persoana asta a mai recunoscut un atac asupra unei minore din 2012. E suspect într-un caz de pedofilie din 2009. A recunoscut și agresiunea de acum câteva zile. În toți acești ani a fost agent operativ la rutieră. Se cercetează acum posibila lui implicare în 15 cazuri rămase cu autor necunoscut, cu totuși care par să fie asemănătoare. Oricum ai da-o, ăsta este un cutremur devastator pentru credibilitatea poliției române și a Ministerului de Interne, de fapt. Pur și simplu nu este admisibil ca o structură cu reguli, militarizată, e concepută să apere legea, să ne asigure siguranța, da? Siguranța cetățeanului și a comunității. Cum, care e motoul lor? Siguranță și încredere. Uh-huh. Nu asta scrie pe mașini? Da, deci e imposibil ca instituția asta să ignore practic an la rând existența unui astfel de prădător sexual în rândul propriilor angajați. Că asta a făcut, dar ignorat. Deja nu mai putem spune că, domnule, s-a ascuns ăla, era un infractor cu o minte complexă. Nu, pe ăla l-au încătușat și l-au dus la secție, s-a făcut dosar penal și a fost îngropat dosarul. Au fost nenumărate semnale, probe, video, înregistrări,